do wyczerpania puli nagród. Szczegółowe warunki i regulaminy promocji dostępne na 800 zł dla firmy.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. VAT-owska komisja śledcza wzywa na przesłuchanie byłych wiceministrów finansów w rządzie PO-PSL. Prób było już kilka, wszystkie nieudane. Być może tym razem Sejmowi uda się wyłonić rzecznika praw dziecka. Miejscami śnieg lub marznąca mrzawka. Wszystkie drogi są przejezdne, ale warunki trudne. Byli wiceministrowie finansów będą odpowiadać na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT. To Elżbieta Chojna-Duch i Stanisław Gomułka. Początek przesłuchania za godzinę. Była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL nie wyklucza, że wśród rządzących zabrakło woli, by zmniejszyć lukę VAT-owską. To różnica między planowanymi a faktycznymi wpływami z tego podatku. Wraz z Departamentem Podatku VAT byliśmy pierwszymi osobami, które ostrzegały przed nieszczelnością systemu podatkowego VAT-owskiego. Luka, jej zdaniem, mogła powstać w wyniku zaniedbań. Ona powstała w związku z wprowadzeniem przepisów prawnych, nieodpowiednich moim zdaniem. Poza Elżbietą Chojną-Duch komisja przesłucha też Stanisława Gomułkę, czyli innego wiceministra finansów z rządu PO-PSL. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS-u będzie za kilka minut gościem salonu politycznego Trójki. Kolejna próba wyboru rzecznika praw dziecka. Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zbierą się dziś, by zaopiniować nowego kandydata na to stanowisko. To zgłoszony przez PiS prawnik i obecny pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak. O tym, czy obejmie urząd, zdecyduje Sejm na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu. Izba zajmie się także m.in. poselskim projektem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Pierwsze czytanie odbyło się wczoraj na posiedzeniu połączonych komisji Spraw Zagranicznych i Ustawodawczej. Projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej wygasza zatrudnienie w MSZ i podległych mu instytucjach współpracowników służb bezpieczeństwa z lat 1944-1990. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w resorcie i w polskich placówkach dyplomatycznych oraz w jednostkach nadzorowanych przez ministra spraw zagranicznych będą musieli złożyć oświadczenia lustracyjne. Podczas tego posiedzenia posłowie zajmą się też wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu oraz zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Śledczy chcą postawić politykowi dwa nowe zarzuty dotyczące korupcji i prania brudnych pieniędzy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Pierwsze oznaki zimy dają o sobie znać. W niektórych województwach są utrudnienia z powodu śniegu, śniegu z deszczem lub mrzawki, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zapewnia jednocześnie, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Pracuje na nich ponad 200 piaskarek, pługów i solarek. Reforma sądownictwa i praworządności w Polsce będą tematem najbliższego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich 11 grudnia. Dyskusja odbędzie się w ramach procedury związanej z artykułem 7 Traktatu Unii Europejskiej, poinformował przedstawiciel dyplomacji Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej. Filip Bittner zabrał głos podczas wczorajszego wysłuchania Polski przed Komisją Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Nasza prezydencja traktuje tę sprawę bardzo poważnie, dlatego kierowała i nadal kieruje dyskusję na posiedzeniu Rady do spraw ogólnych przy pełnym poszanowaniu procedury przewidzianej w artykule 7. Równocześnie mamy nadzieję, że dialog między Komisją Europejską a Polską będzie owocny. Wczoraj na zarzuty o zagrożenie dla praworządności odpowiadała europosłanka PiS-u Jadwiga Wiśniewska, która mówiła, że sytuacja w sądownictwie w Polsce jest bardzo dobra. Władze w Pekinie mogą być zamieszane w śmierci byłego prezesa jednego z największych chińskich koncernów, HNA. Tak twierdzi inny chiński multimilioner przebywający w Stanach Zjednoczonych. Zorganizował konferencję w Nowym Jorku. Wang Jian, były prezes koncernu HNA, który jest też jednym z największych chińskich zagranicznych inwestorów, zmarł 3 lipca w Prowansji po upadku z muru okalającego wzgórze. Mężczyzna miał spaść z dużej wysokości podczas robienia zdjęć. Poszukiwany przez chińskie władze milioner Guo Wangwei oraz były doradca Trumpa Steve Bannon uważają, że śmierć Wanga we Francji nie była dziełem przypadku. Na konferencji w Nowym Jorku zaprezentowano m.in. nagrania z kamer przemysłowych zlokalizowanych w miejscowości, gdzie doszło do śmierci byłego prezesa koncernu HNA. Steve Bannon porównał nawet śmierć Wang Jiana do zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego czy otrucia byłego szpiega Sergeja Skripala. Przebywający w USA chiński multimilioner Guo Wangwei poszukiwany jest przez chińskie władze, które zarzucają mu korupcję i łapówkarstwo, jakich miał się dopuścić przed ucieczką z Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja Polski w swoim ostatnim meczu w tym roku uratowała twarz. Zremisowała na wyjeździe z Portugalią 1-1 i dzięki temu rzutem na taśmę zapewniła sobie rozstawienie w losowaniu grup eliminacji Euro 2020. W 33 minucie gola dla mistrzów Europy strzelił André Silva, a wyrównał w drugiej połowie Arkadiusz Milik. Zadowolony po ostatnim gwizdku był Bartosz Bereszyński. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ten mecz w grupie, jeżeli chodzi o układ tabeli, nic nie zmieni, natomiast może zmienić to, że potrzebowaliśmy punktu do tego, żeby być losowany z pierwszego koszyka i cel został zrealizowany i na pewno z tego jesteśmy zadowoleni. Zadowoleni są też nasi piłkarze do lat 21. Nasi młodzieżowcy sensacyjnie wygrali z Portugalią 3-1 i awansowali na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali 0-1 i mało kto wierzył, że podopiecznym Czesława Michniewicza uda się odwrócić losy rywalizacji. Pokazaliśmy, czym jest drużyna, czym jest jedność, czym jest poświęcenie, czym jest zaangażowanie i plan, jasny plan, jaki mieliśmy na to spotkanie od początku, od momentu, kiedy wsiedliśmy do samolotów w Katowicach. Widziałem drużynę bardzo skoncentrowaną. Widziałem, że to może być nasz wieczór pod warunkiem, że wszystko się ułoży po naszej myśli. I się wszystko ułożyło. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku na 5 stadionach we Włoszech i 1 w San Marino. Na koniec Liga NBA, bo po 5 zwycięstwach z rzędu porażkę poniosła ekipa Los Angeles Clippers, w której gra Marcin Gortat. Dla Polaka był to wyjątkowy mecz, ponieważ grał przeciwko Washington Wizards, a więc zespołowi, w którym występował przez ostatnich 5 lat. Ekipa ze Stanów Zjednoczonych wygrała 125-118. Nasz koszykarz ciepło został przyjęty przez kibiców swojego byłego zespołu, ale przede wszystkim przez licznie zebraną w hali w Waszyngtonie amerykańską Polonię. Marcin Gortat ponownie wyszedł w pierwszej piątce Clippers. Na parkiecie przybywał łącznie przez 15 minut. Gram w wymiarze czasowym, którym sobie wymarzyłem. Może nie do końca, aczkolwiek ważne, że gram jeszcze. No nie da się też tego schować, że mam już 35 lat i wielu zawodników w moim wieku już po prostu nawet nie gra. Przeciwko Wizards Polak zaliczył 9 punktów, 7 zbiórek i asystę. W ciągu kwadransa gry aż 5 razy faulował. Przez większość spotkania Clippers wyraźnie prowadzili. Przewagę stracili tak naprawdę dopiero w końcówce. W tabeli konferencji zachodniej zespół z Los Angeles zajmuje 4. lokatę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A w innych meczach zwycięstwa odniosły zespoły Toronto Raptors, Brooklyn Nets i Portland Trail Blazers. Co w pogodzie? Na południu, południowym zachodzie i w centrum zachmurzenie na duże miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a początkowo również marznącego deszczu powodującego gołoleć. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i też duże. 0 stopni w Zakopanem i Białymstoku, plus 1 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, w Łodzi, Kielcach, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Gdańsku. 2 w Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu i Katowicach, 3 w Koszalinie, a najcieplej w Szczecinie, 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Jasmin Levy znów w Warszawie. Tym razem z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Koncert To co najpiękniejsze jesień. Polskie Radio zaprasza. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 25 listopada. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Godzina 19. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos. Właściciel stacji paliw Lotos. Partnerem koncertu jest PKP Cargo. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością, to przez tę chrypę. Proszę spróbować Wokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż 2 takie składniki aktywne. Wokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Wokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Badającej Nieprawidłowości w sprawie VAT. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałem najpierw zacząć od dyskusji o tym, co dzieje się, czy w związku z aferą KNF-u. Mówię w związku, ponieważ tam jest wiele wątków i trudno je wszystkie razem zebrać. Niektóre są ściśle ze sobą związane, inne trochę rozłączone. No najkrócej zaczęło się, prawda, od kwestii korupcyjnej, czyli od tego, czy faktycznie szef KNF-u zaproponował Leszkowi Czarneckiemu w zamian za przychylność KNF-u łapówkę, bo do tego się sprowadza, ale to ma całą masę różnych odgałęzień. Ale może najpierw kwestia polityczna. Według ostatniego sondażu wczoraj przeprowadzonego dla TVN-u, czy Zjednoczona Prawica może mieć poparcie 33%, Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska 26%, no 5% spadku dla Zjednoczonej Prawicy. Czy to jest efekt właśnie tych zarówno afery samego KNF-u i tych rzeczy, które się wokół niego dzieją? Jak pan uważa? Być może, chociaż niewątpliwie należy być bardzo ostrożnym, komentując jeden sondaż, to zwłaszcza Kantara dla TVN-u. Jest taki okres, no iluś tam dni, kiedy raczej się nieprzychylnie o naszej partii mówiło codziennie w różnych miejscach, w różnych mediach. Tak to bywa, no czasem sondaże mają to do siebie, że jak spadają, ale to może partia zasłużyła. A jak wzrastają, to potem spadną. No, oczywiście trzeba poczekać na trend, na inne sondaże. Średnia sondażowa, jak patrzyłem z listopada, nie pokazuje jakiegoś spadku poparcia, pokazuje wynik średnio mniej więcej 41-42% wśród zdecydowanych wyborców, także no przyzwoicie. Cóż mogę powiedzieć, czy zasłużyła? No moim zdaniem nie zasłużyła i myślę, kiedy kurz opadnie, kiedy, no bo teraz na razie to faktycznie jest taki element takiego rozpędu w mediach, takiej nawet trochę paniki w mediach. Każdy teraz już wszystko się wszystkim kojarzy, no za chwilę się okaże, że nie wiem, gdzieś tam w budynku MBP potknęła się sprzątaczka i będzie to kolejny element afery KNF. Było już parę takich afer nawet w ostatnich tygodniach, no nie wiem, były na przykład taśmy premiera przed wyborami, też rzekomo wielka, straszna afera, z której po kilku dniach, kiedy ludzie tak na spokojnie jakby do nich dotarły fakty w sprawie, no okazało się, że afery nie ma. Jestem pełen przekonania i nadziei, że tak będzie też i tym razem, no jeżeli ludzie z czasem sobie na spokojnie przeanalizują na przykład kwestię reakcji państwa na pewne nieprawidłowości, zobaczą, że jest ona znacznie szybsza, znacznie bardziej stanowcza niż podczas poprzednich rządów, że jest właśnie taka, jaka powinna być. No to spróbujmy te wątki rozdzielić i zanalizować. Pierwszy wątek, główny, od którego się zaczęło, czyli kwestia szefa KNF-u, składa propozycję, czy ona jest korupcyjna, czy nie, bada prokuratura. Z samego zapisu rozmowy, który można było usłyszeć, o ile on jest oczywiście autentyczny, ale wiele wskazuje na to, że jest autentyczny. Wynika, że tak powiem, te relacje, czy ta propozycja złożona Leszkowi Czarneckiemu z pewnością była całkowicie niestandardowa. Czy potem zostaje, składa dymisję, premier ją przyjmuje, ale co ciekawe, dwa dni później szef NBP, Adam Glapiński, mówi o tym, że ma pełne zaufanie do pana Chrzanowskiego. Jak pan ocenia ten wątek, nazwijmy to? Rozmowa jest tutaj absolutnie, no nie tylko niestandardowa, ale niestosowna, godna potępienia. Tak szef KNF-u z szefem jednego z banków nie powinien rozmawiać, w ogóle nie powinien rozmawiać w ten sposób. I pan Chrzanowski poniósł za to konsekwencje, no stracił swoje stanowisko. A jeżeli pojawi się wątek karny, bo on tak jak słusznie pan redaktor zauważył, nie jest taki jednoznacznie do przesądzenia obecnie, popiera się na relacji ustnej pana Czarneckiego, pana Giertycha, no to prokuratura postawi zarzuty. No i tu jakby no temat jest właściwie w ten sposób zakończony, bo to jest właśnie ta reakcja. Osoba, która jest przynajmniej objęta poważnym podejrzeniem, traci stanowisko, a w razie, jeżeli to podejrzenie się jakoś uprawdopodobni, to dostaje zarzuty prokuratorskie, nie ma żadnej taryfy ulgowej, parasola ochronnego, że to jest ktoś jakoś tam związany czy sympatyzujący z tą czy inną formacją, no to ma mieć jakąś taryfę ulgową. Tego nie ma. Co do wypowiedzi pana prezesa Glapińskiego, ciężko mi komentować. No, nie jestem rzecznikiem prasowym, nawet nie znam pana Glapińskiego tak osobiście. Nie jest on też politykiem Prawa i Sprawiedliwości, więc absolutnie nie wypowiada się w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Nie, ja to rozumiem, no, ale jednak sytuacja, w której prawda wszyscy czytają ten zapis, a potem profesor Glapiński mówi o tym, że ma pełne zaufanie, mówi o uczciwości pana Chrzanowskiego, tak brzmi dziwnie. No czasem, jeżeli być może to jest ten mechanizm, że jak się czasem jakąś osobę faktycznie dosyć długo zna, no, ma o niej dobre mniemanie, to trudno uwierzyć w to, że jednak ten obraz był fałszywy. No być może taki, ale to nie chcę tutaj spekulować, bo jakby zupełnie nie znam tej relacji, nie znam obydwu panów. No, ktoś świeży, jak się dowiaduje tylko samej sprawy w oderwaniu od całokształtu postaci, to czasem łatwiej tu na chłodno tak bardziej obiektywnie ocenić takie zachowanie. Co się dalej powinno wydarzyć? Bo teraz rozumiem, że kolejnym ważnym ruchem powinno być powołanie szefa, nowego szefa KNF-u. I czy to pańskim zdaniem ten element, nazwijmy to zamieszania wokół KNF-u, zamknie, czy, a jeśli tak, to dlaczego i ile może jeszcze trwać to powoływanie? No, na razie mówimy o zdarzeniach, które dzieją się w przeciągu kilku dni. Mamy pełniącego obowiązki szefa KNF-u, bo oczywiście taki musi być, ta instytucja musi działać i to normalnie, tak jak zgodnie z ustawą, ja nie mam jej teraz przed sobą, więc nie przesądzę co do dnia, ale nie sądzę, żeby tu jakieś szczególne zwłoki były, trzeba będzie szefa KNF-u powołać. Dobrze. Osobny element to jest kwestia sposobu działania KNF-u. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze o tym, że jeden z członków KNF-u, powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 lata temu, Zdzisław Sokal, zresztą to jest ta osoba, która też się w tej sprawie pojawia, bo jest cytowany właśnie przez pana Chrzanowskiego, który opowiada o jego planie, później umownie w mediach nazywanym planem Sokala, w każdym razie, że został powołany niezgodnie z prawem, ponieważ do jego powołania prezydent potrzebował kontrasygnaty, wówczas premierem była Ewa Kopacz, a tej kontrasygnaty, czyli podpisu premiera, nie było. I w związku z tym teza jest taka, że działanie KNF-u w związku z tym jest obarczone błędami prawnymi. To jest teza zupełnie niepoważna. Powoływanie tej osoby jest prerogatywą prezydenta i z tego rodzaju uprawnień, z tego rodzaju prerogatyw pod rządami tej konstytucji już wielu różnych prezydentów korzystało, nigdy nie mieli kontrasygnaty i zawsze powszechna zgoda była, że jest to procedura poprawna, także no, jeżeli doktryna jest w 100% właściwie zgodna, nikt inny nie podważa, jest zwyczaj, to nawet nie ma tematu badania tego, czy to jest zgodne, czy niezgodne z konstytucją, bo po prostu jest zgodne. No, jeżeli taki zwyczaj wykładni w polskim prawie jest ustalony i nikt go do tej pory nie podważał. A czy zgodne z konstytucją i z prawem jest to coś, co umownie jest nazywane właśnie planem czy pomysłem Sokala? Mówię tutaj o takim medialnym określeniu, czyli o tym zapisie, czy tej części zapisu rozmowy pana Chrzanowskiego z panem Czarneckim, gdzie pada pomysł z powołaniem się na pana Sokala, żeby przejąć banki Leszka Czarneckiego za umownie, za złotówkę i w ten sposób pozbawić go ich własności. Czy to jest rzeczywiście taki plan, czy on jest, jak pan postrzega ten element? To jest jeden z elementów, czy jeden z rodzajów propozycji ratowania pieniędzy ludzi, którzy powierzyli tym bankom pieniądze. To jest procedura stosowana w Europie Zachodniej po kryzysie finansowym w roku 2008. Czyli chodzi o to po prostu, że jeśli bank jest słaby, powiedzmy, ma kłopoty z wypłacalnością, to przejmuje go inny bank razem z całością zobowiązań, bo tak jak w roku 2008 były dwa wyjścia, znaczy albo bank mógł zbankrutować i ludzie tracili pieniądze, było ogromne naruszenie też w ogóle, no, zawirowanie w systemie finansowym, utrata zaufania do banków, albo wzięci na garnuszek podatnika i państwa, i państwo tutaj wykładało też no, na koszt podatnika grube pieniądze, żeby ratować bank. No tu wymyślono, i to nie w Polsce, tylko w Europie, trzecią opcję, żeby po prostu inny, większy, stabilniejszy bank przejmował wszystkich klientów razem z wszelkimi zobowiązaniami i gwarantował ich pieniądze. I tu jakby pan Czarnecki przed tym rzekomym niecnym planem mógł się bardzo łatwo obronić, po prostu zwiększając bezpieczeństwo, stabilność swojego banku. No jeżeli tam kolejne tam kiedyś w którymś momencie mecenas Giertych zapowiadał kolejne sensacyjne nagrania, no z tego co było pokazane z tych nagrań, to jest to spotkanie z przedstawicielami KNF-u i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którzy od pana Czarneckiego wymagają takiej oto strasznej rzeczy, żeby on zwiększył kapitał swojego banku, który nadal byłby jego po prostu, tylko żeby był stabilny, bezpieczny, żeby był wypłacalny. No od tego właśnie te instytucje są, żeby dbać o to, żeby banki były stabilne, bezpieczne, wypłacalne, żeby ludzie nie tracili w nich pieniędzy, żeby się nie powtarzały sytuacje takie jak chociażby Amber Gold, no, który w ogóle bankiem nie był swoją drogą. No ale pan Czarnecki też tu ma dokonania, bo przecież jest twórcą słynnego getbacku, który potem też się okazał właściwie no, rodzajem piramidy finansowej. Takie rzeczy się nie powinny dziać i tu akurat i KNF, i BFG właśnie się zachowują tak, znaczy robią to, do czego zostały powołane i ludzie... Krótko mówiąc, w tym, co proponował pan Sokal, zakładając, że prawdziwie opisał tę propozycję pan Chrzanowski, nie widzi pan żadnego naruszenia prawa, czy naruszenia reguł? Nie, absolutnie nie. Znaczy te procedury się trochę w Polsce zmieniały. One do 2016 były nieco szersze i takie łatwiejsze do zastosowania. W 2016 weszła ta słynna resolution, dyrektywa Bank Recovery and Resolution Komisji Europejskiej. Ona to nieco zawęziła, tą procedurę. Teraz tą poprawką, która jest procedowana, jakby wracamy do tego stanu sprzed 2016, gdzie też, jakby, no, przypomnijmy, no, jakby trochę tutaj, tą, obnażmy trochę tą hipokryzję Platformy, która teraz krzyczy, że to jest jakiś straszny skandal, ta poprawka. No, również kiedy oni rządzili, właśnie takie rozwiązania obowiązywały i nikt nie mówił, że to jest coś strasznego. No, wręcz przeciwnie, właśnie to służy zabezpieczeniu pieniędzy, interesów ludzi, którzy mają swoje pieniądze w bankach. Osobny znowu wątek, ale też związany z KNF-em, to jest to, co wczoraj opisała Gazeta Wyborcza, czyli karierę syna Mariusza Kamińskiego, Kacpra Kamińskiego, przepraszam. No, dzisiaj zajmują się tym na swoich stronach tabloidy, Super Express, 500 000 dla synalka ministra, a Fakt, rodzina PiS na naszym. To jest przykład właśnie czego? Nepotyzmu, pańskim zdaniem? Czy to jest przykład karier? Bo to są różne, różnie można to oceniać. 29 lat i mówię tutaj o synu i 500 000, zdaje się, złotych rocznie. Więc no, rzeczywiście suma. No tak, tylko akurat ogromna. W tym wypadku mówimy tak. Po pierwsze, nie mówimy o instytucji polskiej, podległej polskiemu rządowi, bo Bank Światowy polskiemu rządowi nie podlega. Ale rekomendacja była ze strony polskiej instytucji. Ale ostateczna decyzja o zatrudnieniu po stronie Banku Światowego. I tu nikt Bankowi Światowemu nie mógł kazać kogoś zatrudnić lub nie zatrudnić. To jest akurat ciekawe stanowisko, bo na bardzo podobnym w Banku Światowym swego czasu był rekomendowany Ryszard Petru przez Leszka Balcerowicza, mając doświadczenie bycia wcześniej asystentem Leszka Balcerowicza. I też nie słyszałem, żeby ktoś się jakoś oburzał, że to coś tutaj strasznego. Więc oczywiście, no, te zarobki są dla przeciętnego Polaka szokująco wręcz wysokie. W tego rodzaju instytucjach na Zachodzie tak się zarabia. W Polsce się tak nie zarabia. No i właściwie ta związek z całą sprawą jest zupełnie żaden. No, poza tym, że pojawia się tam w którymś momencie NBP, a NBP też jakoś tam się pojawia w KNF-ie, więc no, chcąc podgrzać temat, chcąc tutaj opozycja, no, nie da się ukryć, bardzo poważne swoje afery przykryć takimi rozdmuchanymi pseudoaferami, no to rzuca się jak na ciepłe bułeczki, no i cóż można powiedzieć. No tak, tak właśnie się stało, że się rzuciła i tym razem. Ale myśli pan, że... Ale na przykład nie ma żadnego zarzutu, że tu zostało, że coś zostało, nie, naruszone prawo, że pan Kamiński nie spełniał wymogów na to stanowisko, które tam są wymagane. No, powiedzmy, że wymogi są na tyle ogólnie opisane, że... No to się wszystko opiera właśnie na wrażeniu ogólnym, na tak zwane wrażenie ogólne. No, nota za wrażenie ogólne. No ale jest jednak też coś takiego, że jednak jeśli to jest syn ministra, który jest przede wszystkim odpowiedzialny za walkę z korupcją, stoi nasz, kontroluje tak naprawdę CBA i można sądzić, że, bo tak brzmi ten zarzut, że dzięki protekcji dostaje tak wysokie stanowisko, to z pewnością jest to wizerunkowe uderzenie w pozycję rządu i rządzącej prawicy. No, wydaje mi się, że sformułowanie wizerunkowe jest tutaj kluczowe. No, jednak jakby nie ulegałbym temu szaleństwu współczesnej polityki, że wszystko, że wizerunek to jest wszystko, tak? I nie można zwracać uwagi na istotę sprawy, która jest tutaj taka, jaka jest. A też znów nie sposób jakiegokolwiek zarzutu w tej całej sprawie postawić Mariuszowi Kamińskiemu, który zresztą, nawiasem mówiąc, jest osobą, no, słynącą powszechnie z fanatycznej wręcz uczciwości, nawet niektórzy uważają, że przesadnej, a na pewno nie z takiej wątpliwej, powiedzmy. Inny wątek, już tym razem nie związany z KNF-em, bo tutaj oczywiście mogłyby się jeszcze pojawić, czyli kwestia z kolei tych taśm, które ujawniła portal TVP Info. Rzecz dotyczy nagrania byłego ministra Donalda Tuska, Pawła Grasia i sposobu podejścia do kwestii VAT. Pan słuchał tych taśm, tych fragmentów? No, tych dostępnych. Tych dostępnych, no, tak. No i jakie wrażenia pan miał po wysłuchaniu tego? Mnie to szczególnie nie szokuje, dlatego że, no, mówiąc kolokwialnie, bardzo siedzę w temacie, więc jakby to tylko potwierdza, no, pewną wiedzę, którą mieli. Znaczy, potwierdza to, że właśnie wiedza była pełna po stronie rządu. Pan minister Graś tam całkiem dobrze ten mechanizm opisuje. No ale opisuje w takich kategoriach, jakby, nie wiem, opisywał, że deszcz pada, jakby co najmniej, no, żadnego wpływu na to rządu nie było, tymczasem wpływ jak najbardziej był i było wiadomo, co trzeba robić, żeby to, no, może nie zupełnie ukrócić, bo tego nigdy się nie da, ale przynajmniej znacząco utrudnić. Te mechanizmy były, a pan minister od tak sobie mówi, no, tam kradną, wyłudzają miliardy, no i właściwie, no, tak po prostu jest. Bardzo lekce zresztą sobie o tym opowiada. Jeszcze jedno, czy istnieje plan w związku z tym powołania pana Grasia jako świadka przed komisję do spraw VAT? No, poważnie się nad tym zastanowimy, ponieważ, no, pytanie, skąd czerpał tą wiedzę? Niektórzy bardzo często świadkowie, czy też jeszcze nie świadkowie, ale osoby się tym zajmujące w wypowiedziach publicznych, się też, no, taką linię przyjmują, że nie wiedzieli, że wtedy to teraz to my jesteśmy tacy mądrzy, jak tutaj ukrócić te wyłudzenia, ale wtedy to przecież nikt nie wiedział, to nieprawda, wiedział. No, pierwszy taki publicznie znany, powszechnie znany dokument to jest raport Izby Lordów z roku 2007. No, na przykład w roku 2009 już były inne, w branży złomowej już były wystąpienia do rządu, bardzo konkretnie opisane. Jest taki nawet anonim, który wpłynął do Ministerstwa Finansów też w roku 2009, gdzie cały ten mechanizm wyłudzenia jest naprawdę, no jak w podręczniku opisany, no a reakcji nie było, no i to nie był przypadek. Musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marcin Horała, szef komisji badającej naruszenia w sprawie VAT, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo i tu właśnie jest ten kontrast, że w sprawie KNF-u reakcja po 3 dniach, a w sprawie wyłudzeń VAT przez 8 lat zero reakcji. Zapraszamy do reklamy. Super okazje w Play. Tylko do 22 listopada LG K9 bez abonamentu w obniżonej cenie. Teraz 349 zł. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Jak ciachnąć dwa razy więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz multi-multi. Od 15 do 21 listopada, typując 8 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać dwa razy więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 sobie minęła. Czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. To informacja sprzed kilku minut. Projekt nowelizacji ustawy daje podstawę do powrotu do Sądu Najwyższego tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku, też mają taką możliwość, powiedział poseł PiS Marek Ast. Pomnik Katyński w amerykańskim Jersey City zostanie na stałe tam, gdzie jest, czyli przy Exchange Place. To decyzja zatwierdzona w pierwszym głosowaniu Rady Miejskiej. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie jednak 19 grudnia, bo zgodnie z prawem taka kwestia wymaga 2 głosowań. Monument stoi przy Exchange Place od 1991 roku. W kwietniu burmistrz chciał go stamtąd usunąć i stworzyć park. Mimo ostrzeżeń rządu we Francji trwają blokady dróg, składów paliwa i rafinerii. Ich uczestnicy protestują przede wszystkim przeciwko podwyżce akcyzy na benzynę i ropę, ale również ogólnie przeciwko nadmiernej, jak twierdzą, presji podatkowej. Akcja rozpoczęła się już w sobotę i w najbliższą sobotę w Paryżu planowana jest wielka manifestacja. Przedstawiciele rządu zapewniają, że nie wycofają się z podwyżki akcyzy na paliwa. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycy już Wyszka. Ropa w Stanach Zjednoczonych drożeje od rana o 1,5% po spadku notowań we wtorek o ponad 6%. Amerykański Instytut Paliw podał, że zapasy ropy spadły nieoczekiwanie w ubiegłym tygodniu o 1,5 miliona baryłek. Tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu zapasów o 3,5 miliona. Dodatkowo na najbliższym posiedzeniu kartelu OPEC, czyli krajów wydobywających ropę, na początku grudnia może zapaść decyzja o ograniczeniu produkcji. Wszystko to może wpłynąć na podwyżki cen ropy na rynkach międzynarodowych, a w konsekwencji na podwyżki rachunków za tankowanie na stacjach. Pracownicze plany kapitałowe

na cały świat. Panie, wiem jak trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Modlitwa o pokój to nasza piosenka dnia i Stanisława Celińska. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Mówiliśmy w przeglądzie prasy, to było 2 godziny temu, o eksperymencie dotyczącym papieru. Zgniatania właściwie papieru. Nie wiadomo, jak on się zgniata, jakimi regułami rządzi się. Ma to znaczenie między innymi przy konstruowaniu aut. Też strefa zgniotu, ale i przy tektonice. I słuchacz w tej sprawie. Uczęszczałem do elektronika w Koszalinie i starsi koledzy kiedyś nam powiedzieli, no to miała być jakaś klasówka czy kartkówka. Prosiliście Gwizdka, bo miał taką ksywkę nasz profesor Megier, świętej pamięci. Czy pytaliście go, jak się wypiętrzają góry? No i on tak nie dał się sprowokować, ale w końcu, dobra, pokażę wam, jak się wypiętrzały góry. No i ten dziennik tak zaczął miętolić, jak te góry, te skały tam napierały i tak dalej. I potem mamy kolejną lekcję wychowawczą i nasza wychowawczyni otwiera ten dziennik taki pogięty. O, widzę, że profesor Megier pokazywał wam, jak się wypiętrzały góry. Także badania na temat zginania kartek papieru już miałem i to dosyć dawno temu. Trzeba słuchać starszych kolegów, oni wiedzą, o co pytać. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No dobrze, a my w takim razie z tej klasowej klasy właściwie zajęć lekcyjnych Toronto do Toronto, tak moja mama kiedyś mówiła, bo wspomniałem grupę Three Days Grace, Kanadyjczyków, no, reprezentujących nurt takiego nowszego metalu, o tak mogę powiedzieć, i oni zagrają w Toronto, o właśnie, i zaśpiewają 4 marca, a przez przypadek dotarłem do informacji, która mi umknęła, że 23 października, czyli przed miesiącem, grali we Wrocławiu. O, proszę! Tak. Może ktoś z Państwa był na tym koncercie? Proszę dać znać. Cała płyta jest bardzo energetyczna, tak jak powiedziałem, do podróży bardzo dobra. Three Days Grace, 4 marca w Toronto. I właśnie na tym koncercie Kanadyjczykom będzie towarzyszyć tylko rok starsza, bo 22-letnia grupa Disturbed. I grupa, podobnie jak w przypadku wspomnianych Kanadyjczyków, znana jest fanom takiego ostrzejszego, choć melodyjnego grania. a szerokiej publiczności dała się poznać bliżej nie tak dawno, biorąc na tapet klasyk, brawurowo go wykonując. I ten potężny głos z kolei będziemy mogli usłyszeć w Polsce 20 czerwca, pewnie także na Myśliwieckiej, bo panowie zagrają na Torwarze. No ale jak echo ten bas zaniesie, przyniesie tutaj, no to nie będzie ciszy. Oj, nie będzie ciszy ani na Łazienkowskiej, ani na Myśliwieckiej. Disturbed, The Sound of Silence, to brzmiało tak. I zdaje się, że nawet redaktor Niedźwiecki zaprosił ich do listy przebojów. Znaczy tylko do zestawu do głosowania. Była druga zwrotka, a w trzeciej pan się dopiero rozkręca. No, nie dziś niestety, bo musimy jechać dalej. Ale obiecujesz, że uda nam się kiedyś? Dobrze. To teraz w takim razie... Jared Leto częściej niż na kinowych ekranach biega ostatnio po polskich scenach. W tym roku jego zespół 30 Seconds to Mars dwukrotnie prezentował się przed naszą publicznością. Na następny już zaplanowano ich kolejną wizytę. 25 lipca bracia Leto, bo z Jaredem zespół tworzy jego brat Shannon, zaprezentują się w położonej pod Słupskiem Dolinie Szarloty. Niektórych to dziwi, bo ten teren zwykle przyjmuje dinozaurów rockowych, no ale cóż, bilety są już w przedsprzedaży. W tym samym czasie w Dolinie Szarloty odbywać się będzie coroczny festiwal legend rocka. Wystąpią m.in. Foreigner i Status Quo, a na tę imprezę obowiązywać mają jednak osobne bilety. No i to słychać ewidentnie młodość w głosie. To troszkę inny jakby świat, młody gatunek. Dinozaur. Dinozaru? Zaru. Rozaur. No dobrze, a teraz w takim razie wracamy na scenę rodzimą. Osobne bilety obowiązują też na koncerty zespołu Warius Max i Kasi Stankiewicz, którzy są właśnie w trasie koncertowej. W jej trakcie wykonują głównie piosenki z ostatnich płyt. W zasadzie z ostatniej End. Ale nie brakuje też starszych przebojów. Mimo że o lecie śpiewa, to na schyłek listopada zaplanowano jeszcze dwa występy już jutro w Lublinie oraz w najbliższą niedzielę w Dąbrowie Górniczej. I na oba te wydarzenia mamy wejściówki. Proszę dzwonić 2273. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. To redaktor przypomni, dokąd się możemy wybrać? Do Lublina i do Dąbrowy Górniczej. Lublin jutro, Dąbrowa Górnicza w niedzielę. 2273, zapraszamy serdecznie do telefonowania i na koncert. Za 12,5 minuty będzie 9. Tak muzycznie trochę po kanadyjsku, bo dziś jesteśmy od rana w Toronto i połączymy się z Toronto za 3,5 minuty. No to jeszcze jeden zespół właśnie stamtąd. There's a breeze that makes my breathing not so easy. I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. In the daytime, times when the day is like a play by Sartre, when it seems a fuck burning's in perfect order, like I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. I could do a blade by a blade back. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Out, measured with coffee spoons and tears early up. Afternoons will be measured out, measured out, measured with coffee spoons and tears early up. Nie wiem, czy oni w Kanadzie wszyscy mają takie niskie głosy, no ale tak wyszło. Na koniec też będzie jeszcze artysta w bardzo niskim głosie. Jesteśmy w Toronto. Agnieszka Szwajgier, dzień dobry. Właściwie nie wiem, w środku nocy jesteśmy, prawda? U nas przed dziewiątą, u ciebie? Tak, dzień dobry. U mnie jest dokładnie 2:51 w nocy. No, tak wyszło. Mówiłaś, przed ósmą rozmawialiśmy o polskich samochodach, które są pielęgnowane w Toronto i tam jest cały klub z tym związany. No i słuchacz zadzwonił. W latach 90. na początku zacząłem uczyć w Trzebnicy języka angielskiego i tu taki Kanadyjczyk Brian Mateljan, teraz mój przyjaciel wielki, też zaczął uczyć i on nagle zobaczył syrenkę, która właśnie była odholowywana na szrot i się strasznie tym zainteresował. I co to za samochód, co to za samochód? Ja mówię, no a syrenka, zakochał się w syrence, zabrał, czyli nie tylko, że Polacy mają syrenki w Toronto, ale też Kanadyjczyk, który zabrał tę 104 do Toronto, pomalowana jest na biało-czerwone kolory. Syrenka do dzisiaj tam jest, 25 lat już ponad, chociaż ona jest 68 rocznik, dobrze sobie radzi, a oprócz tego siedzi w towarzystwie w garażu Forda Galaxy z 67 roku, także piękne towarzystwo. No, znakomite towarzystwo, 2273. Bardzo panu dziękuję za tę informację. Te samochody można sobie zobaczyć na profilu Ranek w Trójce. Agnieszka zrobiła zdjęcia. Jest też zdjęcie pięknego garnituru, kto jeszcze z państwa nie widział, taki przedświąteczny, ale też w Toronto będziemy przez cały dzień. I o czym w popołudniu dziś? No najpierw w audycji do południa porozmawiamy o paradzie Świętego Mikołaja, która jest największą taką paradą w Ameryce Północnej, a w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Posłuchamy na przykład, jak szumi wodospad Niagara i spróbujemy kanadyjskiego wina lodowego. Obowiązkowo porozmawiamy też o syropie klonowym i hokeju i dowiemy się, z jakim wyprzedzeniem można czy trzeba kupować bilety na mecz Toronto Maple Leafs. O, koniecznie o hokeju, to zwłaszcza, to z przyjemnością posłuchamy sobie. Agnieszka Szwajgier w Toronto, bardzo dziękujemy. Spokojnej nocy życzymy i do usłyszenia. Państwu dziękujemy za wszystkie listy, telefony, SMS-y związane właśnie z Kanadą. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 6,5 minuty będzie dziewiąta. No i na do usłyszenia oczywiście Kanadyjczyk Leonard. I asked my father, I said, father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, I locked you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon, or to make some woman smile. Yeah, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Then let me start again, I cried, please let me start again. I want a face that's fair this time, I want a spirit that is calm.